αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Εδώ σημειωμένο. Πώς συνεχίζει κανείς και ερωτηματικό. Κλείση σε όσους κατέλαβε εποχική δυσθυμία. Κάθε επιλογή μας ίσως να συνεπάγεται μια ανεπανόρθωτη απώλεια. Ισάια Μπερλίν. Η απώλεια πονούσε και ύστερα το άδικο. Αδικημένος όταν νιώσεις, στάσου και νίκησέ το, είπε. Η αδικία εξολοθρεύεται με την επιμονή, καταρχήν. Αλλάζουν διαρκώς. Ένας άνθρωπος με καλή μνήμη δεν θυμάται τίποτα, γιατί δεν ξεχνάει τίποτα. Αγκούστο Ροαμπάστος, The Supreme. Ένας άνθρωπος αποκτά όλες τις σημαντικές αναμνήσεις μέχρι την ηλικία των 30. Μετά, η μνήμη γίνεται νερό που πλημμυρίζει ένα ήδη γεμάτο ποτήρι. Douglas Copeland, Life After God. Φως της μνήμης, ή καλύτερα το φως που η μνήμη δανείζει στα πράγματα, είναι το πιο αχνό φως απ' όλα. Όπως και τα όνειρα, η μνήμη μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε βαθιά τη φανταστική μη πραγματική κατάσταση, την παροδικότητα του κόσμου, την εφήμερη εικόνα του νερού που κινείται. Ιονέσκο. Why you were thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. So small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You said serve to bludgeon my futile tears. And I'm not used to this, no, no. I observe, yeah, I don't chase. But now I sit with consequences thrust in my face, yeah. And the melodramas of my day deliver blows that surpass your rejection, it just goes to show. A simple attraction that reflects right back to me. So I'm not as into you as I appear to be. Είναι σαν και αυτά τα μαγαζιά που στη βιτρίνα τους εκθέτουν τώρα μία κατόπιν μια άλλη φωτογραφία του ίδιου προσώπου, και σαν αρχή το πιο πρόσφατο έκθεμα παραμένει για κάποιο καιρό το μόνο που βλέπουμε. Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο. At least you're attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated myself for my age so much, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You see me flying, yeah. Της παράστασης Mainstream του David Gregg 2002, θέατρο Amore. Η έννοια του χρόνου δεν είναι δυνατό να οριστεί, αλλά γίνεται αντιληπτή από την εξέλιξη της αντικειμενικής πραγματικότητας. Ο χρόνος δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά ανθρώπινο δημιούργημα που συνδέεται με το εγώ, με τη συνείδησή μας. Αισθητός γίνεται ο χρόνος όταν καθορίζει τη στιγμή εμφάνισης, τη διάρκεια ύπαρξης ή μεταβολών και την τελική εξαφάνιση κάποιου αντικειμένου, μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου. Κατά τον Καντ, ο χρόνος αποτελεί την αντιληπτή μορφή που υπάρχει απριόρι μέσα μας και με την οποία παρακολουθούμε τη διαδοχή των αντικειμένων της εμπειρίας. Γι' αυτό έχει και ενότητα, η δε διαφορετική χρόνη δεν είναι παρά μέρη του ίσιου χρόνου. Ο χρόνος αποτελεί την τέταρτη διάσταση του αντικειμένου και η διαίρεσή του σε παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν υπάρχει στα πράγματα, αλλά είναι δημιούργημα της συνείδησης που αδυνατεί να αντιληφθεί το συνεχές του κόσμου. I just want to feel safe in my own skin. I just want to be happy again. I just want to feel deep in my own world, but I'm so lonely. Που εγκλεί ένα γεγονός. Δεν ανακαλούμε το ίδιο το γεγονός, μόνο το σχήμα που το υγρό περιγράφει. Δεν με φοβίζουν ως συγγραφέα. Δεν τους σκέφτομαι καθόλου πριν από την πρώτη νύχτα της παράστασης. Όταν γράφω, δουλεύω όσο σκληρά μπορώ για να δημιουργώ εικόνες, σκηνές, στιγμές, ιστορίες που ανοίγουν περιοχές εμπειριών που δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να καταφέρω το κοινό και το έργο να δουλεύουν παράλληλα με γνώμονα την εξερεύνηση του αγνώστου σε μια καθορισμένη στιγμή, σε ένα καθορισμένο μέρος. Το αποτέλεσμα αυτής της εξερεύνησης είναι διαφορετικό για τον καθένα. David Gregg. Πιστεύω ότι εστιάζοντας το κοινό, ξεχνάμε ότι το θέατρο μεταμορφώνει όποιον συμμετέχει. Ηθοποιούς, συγγραφείς, ταξιθέτες, θεατές. Βέβαια, αυτές οι μεταμορφώσεις μας συμβαίνουν παροδικά. Στις κακές παραστάσεις, αυτό συμβαίνει μόνο κατά λάθος. Όμως εγώ, σχεδόν κάθε φορά που πηγαίνω στο θέατρο, βιώνω μια στιγμή ενότητας ασυνήθιστης στις υπόλοιπες μορφές τέχνης. Όχι αναγκαστικά καλύτερης, αλλά διαφορετικής. Αυτό μου συμβαίνει τουλάχιστον μέχρι σε ενός σημείου, επειδή συμμετέχω στην εμπειρία. Όπως και το σεξ, το θέατρο είναι μια πράξη συμμετοχής. Αν παραμένεις παθητικός και περιμένεις κάποιον άλλο να κάνει όλη τη δουλειά, τότε δεν βιώνεις τίποτα άλλο παρά μόνο ένα παροδικό διάλειμμα από τη βαρεμάρα. Γκρέγκ. Ευτυχία είναι μια κατάσταση έντονης εσωτερικής δραστηριότητας και το βίωμα μιας αυξανόμενης ζωτικής ενέργειας που παρατηρείται στην παραγωγική σχέση μας με τον κόσμο και με τους εαυτούς μας. Η ευτυχία απορρέει από το βίωμα της παραγωγικής μας ζωής και από την καλή χρήση των δυνάμεων που μας ενώνουν με τον κόσμο. Η ευτυχία βρίσκεται στην ενεργητική στάση του ανθρώπου μπροστά στη ζωή. Ευτυχία σημαίνει ψυχική υγεία και χαρακτηρίζεται από την ικανότητα για αγάπη και δημιουργία. Από μια αίσθηση ταυτότητας του ατόμου, από τη σύλληψη της πραγματικότητας μέσα και έξω από το εγώ, δηλαδή από την ανάπτυξη της αντικειμενικότητας και της λογικής. Παίζω με τη ζωή, χορεύω το χορό μου, κοιμάμαι αγκαλιά μαζί με το όνειρό μου, κι η μέρα μου γελάει και με χαϊδεύει νύχτα, κι ο έρωτας μου λέει παραμύθια. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Αδράνεια είναι η ηρεμία και η ακινησία προσώπων ή πραγμάτων. Ιδιαίτερα για τον άνθρωπο είναι η απραξία, δηλαδή η έλλειψη δραστηριότητας και δημιουργικής ενέργειας. Παίζω με τη ζωή στα δίχτυα της αραχνής, γελάω με τον καιρό, πίνω νερό της πάχνης, και σένα π' αγαπάω, πάντα θα σε παιδεύω, σαν ψάρι θα γλιστράω, θα δραπετεύω. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Η έννοια της αδράνειας προσυδειάζει στα άψυχα σώματα που είναι ετεροκίνητα. Στην αδράνεια είναι έκδηλα τα συμπτώματα του μαρασμού, της φθοράς και της πλήξης. Η αδράνεια δεν συμβιβάζεται με την έννοια της κοινωνίας. Παίζω με τη ζωή, παίζει κι αυτή με μένα, κρατάω μυστικά στον άνεμο γραμμένα, κι η άγρια μοναξιά άνοιξε σαν λουλούδι και το αρώμα της το κάνα τραγούδι. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Η δονή είναι το συναίσθημα που προκαλείται από την ικανοποίηση πνευματικών ή σωματικών επιθυμιών και ορμών. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη κανείς δεν με γνωρίζει κι ας με ξέρουν όλοι. Η δονή, είτε πνευματική είναι είτε σωματική, αποτελεί το ελαττήριο μιας πράξης. Δεν μπορεί όμως να γίνει σκοπός της ζωής. Σύμφωνα με τη θεωρία των ειδονιστών, υπέρτατη αξία της ζωής είναι η ειδονή, ενώ η λύπη αποτελεί ύψιστο κακό. Οι άνθρωποι είμαστε, λέει, κύριοι μόνο του παρόντος. Το παρελθόν έφυγε πια και το μέλλον δεν μας ανήκει. Γι' αυτό δεν πρέπει να παρετούμαστε από την ικανοποίηση της στιγμίας ειδονής για χάρη κάποιου αβέβαιου μελλοντικού αγαθού. Όποιος υποχωρεί όμως τα ένστικτα και στις ορμές του, δεν θυρεύει στο ύψιστο αγαθό, αλλά γίνεται δούλος ότι ζωώδους υπάρχει μέσα του. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. My heart, my soul. Είμαι εδώ, εδώ αλλά μόνος. Πάντα μόνος και πάντα σε απόσταση. Όποιος ξεχνάει, ξαναζεί την εμπειρία, γράφει το πρόγραμμα της παράστασης mainstream, ενώ επιμένεις τραγουδώντας πως θα φύγεις μόνο πεθαίνοντας. Και ο David Gregg συνεχίζει. Ο λόγος που μου αρέσει να γράφω θέατρο είναι ότι η θεατρική συγγραφή απελευθερώνει το ποιητικό, το υπεραελιστικό, το επικό και το μύχιο. Θέλω να χρησιμοποιώ γλώσσα που δημιουργεί στο μυαλό των θεατών ένα πνευματικό τοπίο που γίνεται αμέσως οικείο, αν και μεταλλαγμένο. Οι πόλεις τους ξαφνικά γίνονται νησιά. Η καθημερινότητά τους ένας μύθος. Διαλύοντας την εξοικείωσή μας με τον έξω κόσμο, προσπαθώ να ξαναφανταστώ το μοσαϊκό από ενδιαφέροντα τάξεις ταυτότητες που αποτελούν την κοινωνία μας. Θέλω να γράφω παράξενες όμορφες ιστορίες που στοιχιώνουν τη συνείδηση κάθε κανονικού ανθρώπου όταν κοιτάζει ένα καταπληκτικό κόσμο. Χρησιμοποιώ τη συγγραφή για να αναζητήσω τα βάθη της φαντασίας και να ανακαλύψω μια πλούσια φλέβα από εικόνες που γεμίζουν το μυαλό του θεατή. Η κλίση βασίστηκε στο γραμμένο καρκινικά πρόγραμμα της παράστασης Mainstream του Greg που το 2002 στο θέατρο Αμόρε σκηνοθέτησε ο Θωμάς Μοσχόπουλος. Τα αποσπάσματα από το πρόγραμμα απευθύνθηκαν σήμερα ως μήνυμα σε όσους κατέλαβε εποχική δυσθυμία. Το κείμενο του Greg δημιουργήθηκε μετά από εργαστηριακή δουλειά της ομάδας και ασχολείται με ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς αποκαλύπτουμε τον εαυτό μας μέσα από μια τέτοια διαδικασία όταν οι ερωτήσεις δεν απαντιώνονται ποτέ με σαφήνεια. Ό,τι μας παρουσιάζεται στην παράσταση αυτή δεν αποτελεί συναισθηματική περιπλοκή των ηρώων αλλά απλές απεικονίσεις μιας πολλαπλής πραγματικότητας. Το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν και οι μουσικές του σημερινού μηνύματος. Μακάρι να δυναμώσουν τους αποδέκτες. Σημερινή κλίση στείλαμε Super Sunny Speed Graphic In Between Days Ben Folds. Η Μαρία Κάλλας ζωντανή ηχογράφηση από την πρώτη πράξη του Macbeth του Τζουζέπε Βέρντι βγαίνει τα φέτο ο Τούτι Σουτζέτε ορχήστρα της Ρώμης Ολιβιέρο Ντε Φάμπριτης από το Frank You Sent Me Flying Amy Winehouse Honestly OK Dido Άσε τα κρυφά κρυμμένα, νησί μέσα στην πόλη, Αρλέτα. Hot Now My Love, Πατρίτσια Κάς. My Life in Bulls of Ghosts, Brian Eno, David Byrne. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήσεις όσους κατέλαβε εποχική δυστυμία με αποσπάσματα από το πρόγραμμα της παράστασης Mainstream. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.